Так яго знайшлі напярэдадні яго найвосені, калі нябожчыкам у сапраўднасці быў Патрысія Раганес. І так мы зноў знайшлі яго праз шмат гадоў, у эпоху вялікіх няпэўнасцей, калі ніхто не мог пагадзіцца з відавочнасцю, што гэтае старэчае цела, абдзяўбанае грыфамі і паточанае паразітамі з марскога дна, было сапраўды ягоным. На знявечанай гніеннем руцэ, якая нагадвала кравяную каўбасу, тады не заставалася ніякіх знакаў таго, што некалі ён прыціскаў яе да грудзей, засмучаны няўвагай з боку неверагоднай дзяўчыны часоў вялікага шуму. Не знайшлі мы ніякіх слядоў яго нашага жыцця, якія прывялі нас да бясспрэчнага засведчання ягонай асобы. Нам, вядома ж, не падавалася нязвыклым, што такое магло здарыцца ў нашы часы. Нават калі ў гады найбольшай ягонай славы былі прычыны сумнявацца ў ягоным існаванні. І калі ягоныя ўласныя галаварэзы не мелі дакладнага ўяўлення пра ягоны ўзрост, бо былі перыяды замяшання, калі ён выглядаў на 80 гадоў падчас розыгрышу дабрачынных латарэй, на 60 падчас грамадскіх аўдыенцый і менш як на 40 на публічных святкаваннях. Амбасадар Палмерстан, адзін з апошніх дыпламатаў, які ўручыў яму даверчыя лісты, расказваў у сваіх забароненых успамінах, што было немагчыма ўявіць сабе такую глыбокую старасць, як ягоная, і такі стан беспарадку і занядбанасці, як у той сядзібе ўлады, дзе трэба было пракладваць сабе дарогу сярод куч папяровага смецця, жывёльных фекалій, рэштак ежы сабак, што спалі па калідорах. Ніхто ў будках ахоўнікаў і кабінетах не здолеў даць мне ніякай інфармацыі, і я мусіў звярнуцца да пракажэннікаў і паралітыкаў, якія ўжо захапілі першыя жылыя пакоі. І яны паказалі мне, як прайсці ў залу для аўдыенцый, дзе куры падзёбывалі зярняты ў яўных пшанічных палёў на габеленах. А карова абрывала і жавала палатно з партрэта арцыбіскупа. І я ў момант зразумеў, што ён быў глухі як пень, не толькі таму, што я пытаўся ў яго пра адно, а ён мне адказваў пра нешта іншае, але яшчэ і таму, што ён наракаў, што птушкі не спяваюць, тым часам, як насамрэч было цяжка дыхаць у гэтым прушыным верхале, нібы ідзеш праз ранішні лес. І раптам ён перапыніў цырымонію ўручэння даверчых лістоў і з ясным позіркам і прыклаўшы далонь да вуха, паказаў у акно, на пыльную раўніну на месцы колішняга мора і сказаў голасам, якім можна было абудзіць мёртвых: «Прыслухайцеся да гэтага тупату мулаў, што даносіцца адтуль. Паслухайце, мой дарагі Стэтсон, гэта вяртаецца мора». Было цяжка дапусціць, што гэты невылечны стары быў тым самым месіем, які на пачатку свайго кіравання з'яўляўся ў селішчах у самую нечаканую гадзіну, без ніякай аховы апрача босага селяніна з трысняговым мачэтэ і невялікай світай з дэпутатаў і сенатараў, якіх ён сам і прызначаў, тыцкаючы пальцам паводле імпульсаў свайго страўніка. Распытваў пра ўраджайнасць палёў і стан здароўя жывёлы і настроя людзей. Ён сядзеў у ліянавым крэсле качалцы у ціні мангавых дрэваў, што раслі на плошчы, абмахваючы капелюшом будаўнічага наглядчыка, які ён тады насіў. І хоць здавалася, што ён задрамаў ад спёкі, ён не пакідаў без увагі ніводнай дэталі ў размовах з мужчынамі і жанчынамі, якіх выклікаў да сябе па чарзе, называючы іх імёны і прозвішчы, быццам меў у галаве пісьмовы рэестр усіх жыхароў і лічбы і праблемы ўсёй нацыі. Так што ён паклікаў мяне, не расплюшчваючы вачэй. «Хадзі сюды, Хасінта Маралес», – сказаў ён мне. «А раскажы, што стала з хлопчыкам, якога ён сам летась угаворываў адкрыць рот і выпіць бутэлечку рыцыны». «А ты, Хуан Прыета», – сказаў ён мне, – «як там твой племянны бык, якога ён сам загавораў чуннымі малітвамі, каб выгнаць з вушэй чарвякоў? А ты, Матыльда Перальта, што мне будзе за тое, што я вярну табе цэлым і здаровым твайго збеглага мужа, прыцягнутага за карак на вяроўцы і папярэджанага ім асабіста, што згніе ў кітайскіх кайданах, калі яшчэ раз паспрабуе пакінуць законную жонку. І з тым самым уяўленнем пра непасрэднае кіраванне ён загадваў мясніку публічна адсячы рукі марнатраўнаму скарбніку, зрываў памідоры з нечага агарода і еў іх з пыхлівасцю добрага знаўцы у прысутнасці сваіх аграномаў, кажучы, што гэтай зямлі вельмі не хапае аслінага гною, дык хай яго накідаюць за кошт дзяржавы, загадваў ён. І раптам ён перапыніў публічную прагулянку і крыкнуў мне ў акно, паміраючы ад смеху: «Ага, Лоренцо Лопес, як там тая швейная машынка, што ён мне падараваў 20 гадоў таму?» І я адказвала яму, што яна ўжо аддала Богу душу, генерал. Уявіце сабе рэчы, як і людзі не створаныя, каб існаваць усё жыццё. Але ён адказаў, што наадварот, свет вечны. І ўзяўся разбіраць машынку з шырубакрутам і аленіцай, не звяртаючы ніякай увагі на афіцыйных спадарожнікаў, якія чакалі яго сярод вуліцы. Хвілінамі у яго бычыным сапенні чуўся адчай, ён весь вымазурся муторным алеем. Але гадзіны праз тры машынка зноў шыла як новая. Бо ў тыя часы не было такой прыкрасці штодзённага побыту, хай нават самай нязначнай, якой бы ён не надаваў гэткага значэння, як і самай важнай дзяржаўнай справе. Ён шчыра верыў, што было магчыма падзяліцца шчасцем і падмануць смерць салдацкаю хітрасцю. Цяжка было дапусціць, што гэты невылечны стары, гэта ўсё, што засталося ад чалавека, чыя ўлада была такая вялікая, што аднойчы, калі ён спытаўся, каторая гадзіна, яму адказалі, каторую загадаеце, мой генерал. І так і было, бо ён не толькі змяняў гадзіны дня так, каб найбольш пасавала ягоным справам, але і перастаўляў святы, каб яны адпавядалі ягоным планам ездзіць па краіне ад святкавання да святкавання з ценем босага індзейца за сабою і з маркотнымі сенатарамі і з клеткамі найвыдатнейшых пеўняў, якіх ён выстаўляў супраць самых задзірыстых у кожнай мясцовасці. Ён сам прымаў стаўкі, ад смеху трэсліся падмуркі арэн для пеўнявых баёў. Бо ўсе мы адчувалі сабе змушанымі смяяцца, калі ён заліваўся сваім дзіўным барабанным рогатам, які заглушаў і музыку, і феерверкі. Мы пакутавалі, калі ён маўчаў, і выбухалі авацыі палёгкі, калі ягоныя пеўні перамагалі іншых, якія былі так добра навучаныя прайграваць, што ніводзін нас не падвёў. Апрача няшчаснага пеўня Дыянісія Гуарана, які паклаў шэрага прыгажана ўлады такой чыстай трапнай атакай, што ён сам прайшоў праз усю арэну, каб паціснуць руку пераможцу. «Ты сапраўдны мужык», – сказаў ён яму ў добрым гуморы, удзячны за тое, што нехта зрабіў яму ласку, спрычыніўшы такую няшкодную паразу. «Колькі б я даў за таго чырвоненькага», – сказаў ён. І Дыянісія Гуран адказаў яму дрыготкім голасам, што ён ваш, генерал, гэта для мяне вялікі гонар. І вярнуўся дадому пад воплескі узрушанага селішча і пад гром музыкі і петардаў, паказваючы ўсім навокал шэсць пародзістых пеўняў, якіх ён яму падараваў узамен за непераможнага чырвонага. Але ў тую самую ноч ён замкнуўся ў спальні і выпіў у адзіноце бутэльку трысняковага рома і павесіўся на вяроўцы з гамака, небарака. Ось жа ён не ўсведамляў, колькі хатніх катастроф было выклікана яго радаснымі з'яўленнямі. Колькі непрадбачальных нябожчыкаў пакідаў ён на сваём шляху. Не ўсведамляў вечнага пракляцця пазбаўленых яго ласкі прыхільнікаў, якіх ён назваў памылковым імём у прысутнасці паслужлівых галаварэзаў. І тыя расцэньвалі памылку як наўмысны знак непрыхільнасці. Ён хадзіў па ўсёй краіне сваёй дзіўнаю хадою браняносца, прасмярдзелы рэзкім потам, няголены, з'яўляўся без папярэджання ў любой кухні з тым выглядам нікому не патрэбнага дзеда, ад якога дрыжалі ў страху усе ў доме. Набіраў апалонікам ваду ў збане, еў проста з каструлі, дастаючы кавалкі ежы рукамі. Такі таварыскі, такі просты, не падазруючы, што той дом назаўсёды заставаўся пазначаны стыгмай ягонага візіту. Ён паводзіў сябе так не з палітычнага разліку або патрэбу любові, як гэта здаралася ў іншыя часы, таму што ён гэткі напраўду і быў, калі ўлада была яшчэ не бескрайняй багнай часоў яго поўнай восені, а ліхаманкавым патокам, які прабіўся на нашых вачах з яго першародных крыніц. Так што яму было дастаткова кіўнуць пальцам дрэвам, каб яны неслі плады, жывёлам, каб множыліся, і людзям, каб жылі ў шчасці і дастатку. Ён загадваў, каб спынілі дождж там, дзе ён шкодзіць ураджаю, перанеслі яго ў засушлівы край. І так было, пані. Я сам гэта бачу, бо легенда ягоная пачалася значна раней, чым ён сам сабе ўявіў гаспадарём усёй сваёй моцы. Калі ён залежаў ад прадказанняў тлумачальнікаў ягоных кашмараў і раптоўна перапыняў толькі што пачатае падарожжа, пачуўшы, як над галавой яго спявае прарочая птушка Пігуа, і мяняў дату публічнага выступу, бо ягонай маці Бендысьён Альварада трапілася яйка з двума жаўткамі. Ён адмовіўся ад сваёй світы паслужлівых сенатараў і дэпутатаў, якія паўсюль суправаджалі яго і выступалі за яго спрамовамі, з якімі ён ніколі не наважыўся выступіць. Ён застаўся без іх, бо ўбачыў сам сябе ў вялікім і пустым палацы кашмарнага сну. Навокал былі бледныя людзі ў шэрых сурдуках. Яны ўсміхаліся і калолі яго мясніцкімі нажамі. Яны навальваліся на яго з такой лютасцю, што куды б ён не павярнуў позірк, ён бачыў настаўленае на яго жалеза, гатовае ўпіцца яму ў твары ў вочы. Ён бачыў, як маўклівыя і ўсмешлівыя забойцы загналі яго ў кут, як звера. Яны спрачаліся між сабой за прывілею паўдзельнічаць у забіцці ахвяры і пакаштаваць яе крыві. Але ён адчуваў не гнеў або страх, а велізарную палёгку, якая рабілася ўсё глыбейшай па меры таго, як з яго выцякала жыццё. Ён адчуваў сабе бязважкім і чыстым, так што і сам усміхаўся, пакуль яго забівалі, усміхаўся за іх і за сябе у гэтым доме з сну, чые пабеленыя і нягашаныя вапныя сцены былі ўсеяныя плямамі маёй крыві. Урэшце нехта, хто быў у сне ягоным сынам, парнуў яго ў пахвіну, адкуль выйшла апошняе паветра, што вам не заставалася. І тады ён накрыў свой твар посцілкай, прамочанай ягонай крывёю, каб ніхто з тых, хто не мог пазнаць яго жывым, не пазналі яго і мёртвым. І зваліўся ў перадсмяротным хрыпе такой праўдападобнай агоніі, што не мог стрымаць неадкладнае жаданне расказаць пра гэта майму старому сябру, міністру здароўя. І той агаломшыў яго нечаканым паведамленнем, што тая смерць ужо аднойчы здарылася ў гісторыі чалавецтва, мой генерал, і прачытаў яму пераказ таго эпізоду ў адным з абгарэлых нататнікаў генерала Лаўтара Муньеса. І там было тое самае, мама, аж да таго, што падчас чытання ён успомніў пра тое, што забыў, калі прачнуўся. А менавіта, што калі яго забівалі, раптоўна без ніякага ветру расчыніліся ўсе вокны прэзідэнцкага палаца, якіх у рэальнасці было столькі, колькі ран яму нанеслі ў сне. 23. Жахлівае супадзенне, якое ў той тыдзень дасягнула кульмінацыі з нападам піратаў на сенат і Верховны суд пры абыякавым патуранні з боку ўзброеных сіл. Яны ўшчэнт спалілі велічны дом нашых гераічных папярэднікаў, і полымя было відаць з прэзідэнцкага балкона да глыбокай ночы. Але яго зусім не ўзрушыла навіна, што мой генерал ад падмуркаў нават каменя не засталося. Ён паабяцаў нам узорна пакараць арганізатараў нападу, якіх так ніколі ні і не выявілі. Паабяцаў нам збудаваць дакладную копію дома герояў, з чарнелай руіны, якога заставаліся да нашых днёў. Ён не зрабіў нічога, каб неяк схаваць жаклівае закляцце дрэннага сну, а наадварот, выкарыстаў нагоду, каб зліквідаваць заканадаўчы і судовы апарат Старой Рэспублікі. Ён заваліў ушанаваннямі і багаццем сенатараў, дэпутатаў і суддзяў, якія ўжо не былі яму патрэбныя нават дзеля прыліку, як на пачатку яго накіравання. Ён выслаў іх у шчаслівыя і далёкія амбасады, не пакінуўшы пры сабе нікога, апроч самотнага ценю індзейца Смачэтэ, які не адходзіў ад яго ні на хвіліну. Каштаваў яго ежу і ваду, захоўваў дыстанцыю, вартаваў ля дзвярэй. Пакуль ён заставаўся ў маім доме, падмацоўваючы чутку, нібы ён мой таемны каханак. Тым часам, як насамрэч, ён прыходзіў да мяне аж двойчы на месяц, каб я паваражыла яму на картах. На працягу тых многіх гадоў, калі ён яшчэ лячыў сябе смертным і меў здольнасць сумнявацца, і ўмеў памыляцца, і больш давяраў картам, чым свайму грубаму інстынкту. Ён прыходзіў заўсёды такі спалоханы і стары, як і той першы раз, калі сеў насупраць мяне і, не сказаўшы ні слова, працягнуў тыя рукі, чые далоні, гладкія і тугія, як жывот у жабы, я ніколі не бачыла, і ўжо ніколі не ўбачу за маё вельмі доўгае жыццё даследніцы чужых лёсаў. Ён паклаў адначасна абедзве рукі на стол, амаль як нямую мальбу таго, хто страціў надзею, і здаўся мне такім тужлівым і пазбаўленым ілюзій, што мяне ўразілі не гэтулькі яго перасохлыя ладоні, як яго неўцешная меланхолія, дазвольнасць ягоных вуснаў, паточанае шашалем няпэўнасці беднае сэрца старога, чый лёс быў непраглядны не толькі ў ягоных далонях, але і ва ўсіх вядомых нам тады варажбіцкіх сродках. Бо як толькі ён здымаў калоду, карты ператвараліся ў студні з мутнаю вадою. Кававая гушча на дне філіжанкі, з якой ён піў, расплывалася ў брудную завязь. Сціраліся ключы ад усяго, што мела дачыненне да яго асабістай будучыні, да яго шчасця і поспеху яго чынаў. Але затое былі празрыстыя, што да лёсу людзей, якія мелі да яго хоць нейкае дачыненне. Так што мы ўбачылі, як ягоная маці Бендысьён Альварада размалёвывае птушак з чужаземнымі імінамі, ужо такая старая, што ледзь можа адрозніць колеры праз паветра, разрэжаная смуроднымі выпарэннямі. Бедная мама, мы ўбачылі наш горад, спустошаны цыклонам, такім страшным, што ён не заслугоўваў насіць сваё жаночае імя. Мы ўбачылі чалавека ў зялёнай масцы са шпагай у руцэ, і ён пытаўся з трывогай, у якім месцы свету гэты чалавек. І карты адказвалі, што па аўторках ён бывае бліжэй да яго, чым у іншыя дні тыдня. І ён сказаў «ага» і спытаўся, якога колеру яго вочы. І карты адказалі, што адно было зялёнае, як трысняговы сок, калі глядзець праз яго на святло, а другое, калі глядзець у цемры. І ён сказаў «ага» і спытаўся, якія намеры ў гэтага чалавека. І гэта быў апошні раз, калі я адкрыла яму да самага канца ўсю праўду карту, бо я адказала яму, што зялёная маска – гэта вераломнасць і здрада. І ён з пераможным выглядам сказаў «ага, курва, я ўжо ведаю, хто гэта», – крыкнуў ён. Гэта быў палкоўнік Нарсіс Амірваль, адзін з яго найбліжэйшых ад'ютантаў, які праз два дні без ніякага тлумачэння стрэліў сабе з пісталета ў вуха, небарака. І так вырашаўся лёс айчыны, і прадвызначалася яе гісторыя ў адпаведнасці з прароцтвамі карт. Пакуль аднойчы ён не дачуўся пра адну унікальную празорцу, якая разгадывала смерць у бясхібных водах у балеях і патаемна па горных сцежках у цяснінах, дзе ходзяць толькі мулы, выправіўся шукаць яе без ніякіх сведках, апрача свайго анёла з мачэты. І дайшоў да хаціны ў вялікім пусцішы, дзе яна жыла са сваёй праўнучкай, у якой было трое дзяцей, і неўзабаве мелася нарадзіцца чацвёртая ад мужа, які памёр за месяц да таго. Яна ляжала паралізаваная і паўсляпая амаль у цемры ў глыбіні спальні. Аднак калі яна папрасіла, каб ён патрымаў рукі над балеяй, воды засвяціліся мяккай і празрыстай унутранай яснасцю. Тады ён убачыў сам сябе. Зусім такога самага. Ён ляжаў, расцягнуўшыся ніцма на падлозе ва ўніформе з грубага палатна, без знакаў адрознення, у крагах, з залатой шпорай, і спытаўся, дзе гэта, і жанчына адказала, углядаючыся ў сонныя воды, што гэта пакой не больш за гэты, там яшчэ відаць нешта падобнае на пісьмовы стол, электрычны вентылятар і акно, што выходзіць на море, і белыя сцены, і на іх карціны з коньмі, і сцяг з драконам. І ён зноў сказаў «ага», бо пазнаў без ніякага сумневу кабінет побач залы для аўдыенцыі і спытаўся, ці гэта здарыцца гвалтоўна або ад цяжкай хваробы. І яна адказала яму, што не, што гэта здарыцца ў сне без болю. Ён сказаў: «Ага», і спытаўся дрыготкім голасам: «Калі гэта здарыцца?» І яна адказала яму, каб ён спаў спакойна, бо гэта здарыцца не перш, чым дажывеш да майго веку, які быў 107 гадоў, але і не пазней, чым яшчэ праз 125 гадоў». І ён сказаў: «Ага», і тады забіў старую хворую ў яе гамаку, каб больш ніхто не даведаўся пра абставіны ягонай смерці. Ён задушыў яе рамянем ад сваёй залатой шпоры, без болю, без адзінага ўздыху, як спрактыкаваны кат. Хоць гэта была адзіная ў свеце жывая істота, чалавек або звер, якая мела гонар быць забітай ягонай уласнай рукою у часе міру ці вайны. Бедная жанчына. Гэткія ўспаміны пра летапіс сваіх подлых учынкаў не мучылі ягонае сумленне начамі ягонай восені. Наадварот, яны служылі яму ўзорнымі сюжэтамі таго, якім ён мусіў быць, але не быў. Перш за ўсё, калі Мануэла Санчэс развеялася, як дым у змроку зацьмення, і ён хацеў зноў адчуць сябе ў поўнай сіле сваёй лютасці, каб вырваць з сябе гнеў ад здзекаў з сябе, якія палілі яму вантробы. Ён клаўся ў гамак пад званочкамі ветру ў тамарындах і думаў пра Мануэлу Санчэс са злосцю, якая не давала яму заснуць, тым часам як сухаземныя, марскія і паветраныя сілы шукалі яе, не знаходзячы следу, да самых нязведаных межаў салетравых пустынь. «Куды ж ты, халера, падзелася?» – пытаўся ён сам сабе. «Дзе ж ты, халера, думаеш падзецца, каб цябе не дастала мая рука, якая б табе паказала, хто тут камандуе?» Капялюш на яго грудзях дрыжаў ад удараў сэрца, ахоплены экстазам гневу. Ён не звяртаў увагі на настойлівасць маці, якая спрабавала высветліць: «Чаму ты не паразмаўляеш са мной ад той ночы, калі было зацьменне? Чаму замкнуўся ў сабе?» Але ён не адказваў і адходзіў. «Ідзіце вы ў дупу, мама!» Ён шоргаў сваімі сірочымі нагамі, сцякаючы жоўцю, з гонарам абражаным невылічнай горачу ад таго, што ўся гэтая херня адбываецца са мной таму, што я зрабіўся такім ёлупам, што я ўжо не гаспадар свайго лёсу, як было раней, што я ўвайшоў у дом шлёндры з дазволу яе маці, а не так, як некалі я ўвайшоў у ціхі і свежы маёнтак Франсіскі Лінера па дарозе ў Сантас і Геронес. Калі яшчэ асабіста ён, а не Патрысія Раганес, паказваў свету бачны твар улады, увайшоў, нават не пастукаўшы ў дзверы, адпаведна капрызу сваёй волі, калі гадзіннік з маятнікам біў 11-ю, і я пачула метал залатой шпоры з тэрасы дворыка і зразумела, што тыя цяжкія, як таўкачы крокі, якія так уладна грымелі на выкладзенай цэглаю сцежцы, маглі быць толькі ягоныя. Я адчула яго ўсім целам яшчэ да таго, як ён з'явіўся на прахоне дзвярэй на ўнутраннюю тэрасу, дзе паміж залатых гераней аўдотка спявала 11-ю гадзіну. Спявала іволга, адурманеная ацэтонавым водарам ад гронак бананаў, што віселі пад страхою. Суцяшала святло таго злавеснага жнівенскага аўторка між свежых лістоў бананавых дрэваў у дворыку і цела маладога аленя, якога мой муж Понсіо Даса упаляваў на світанні і павесіў за заднія ногі, каб сцякала кроў, побач з гронкамі бананаў, на якіх плямамі праступіў унутраны мёд. Я ўбачыла яго большым і пахмурнейшым, чым у сне. У брудных ад гразі ботах і прапахлай потам куртцы колеру хакі, без зброі за поясам, але пад аховай ценю босага індзейца, які нерухома стаяў у яго за плячыма, трымаючы руку на тронку мачэты. Убачыла няўхільныя вочы, сонную дзявочую руку. Ён сарваў банан з найбліжэйшай гронкі і прагна яго з'еў. Пазля з'еў яшчэ і яшчэ адзін, прагна жуючы і чвякаючы, як балота, усім ротам. Не адводзячы пры гэтым вачэй ад нахабна задзірлівай Франсіскі Лінера, якая глядзела на яго, не ведаючы, што рабіць з сваёй сарамлівасцю, бо толькі што выйшла замуж, а ён прыйшоў, каб дагадзіць свае пажадзе, і не было ўлады большай за ягонаю, каб гэтаму перашкодзіць. Я ледзь чула спалоханае дыханне майго мужа, які сеў побач са мной. Мы абое сядзелі нерухома, узяўшыся за рукі, і два нашыя сэрцы, як на паштоўцы, біліся ва ўнісон, спалоханае настойлівым позіркам гэтага неспасціжнага старога, які стаяў за два крокі ад дзвярэй і не пераставаў есці адзін банан за другім, кідаючы скуркі цераз плячо ў дворык, не міргнуўшы ні разу ад таго моманту, як пачаў на мяне глядзець. І толькі калі з'еў усю гронку і пакінуў голую сцябліну вісець побач з мёртвым аленем, падаў знак босаму індзейцу і загадаў Понсіё Даса, каб той адышоў на хвілінку з маім старым сябрам з мачэта, якому трэба абладзіць з табой адну справу. І хоць я памірала ад страху, аднак захоўвала дастаткова разважнасці, каб зразумець, што маім адзіным паратункам было даць яму зрабіць за мною ўсё, што ён захоча, на вялікім абедзеным стале, і нават больш. Я сама дапамагла яму знайсці сябе між карункаў маіх спаднічак пасля таго, як ледзь не задыхнулася ад ягонага аміачнага смуроду. Ён разарваў мае сподні адным махам лапы і шукаў мяне пальцамі, дзе мяне не было. Тым часам я збянтэжана думала: на свяцейшы, які сорам, якая прыкрасць. Я ж той раніцай не мела часу ўмыцца, бо поркалася з тым аленем. Так што ўрэшце ён наталіў сваё жаданне пасля столькіх месяцаў аблогі, але зрабіў гэта паспешліва і няўмела, нібыта быў значна старэйшы, чым насамрэч, або значна маладзейшы. Ён быў такі прыгаломшаны, што я ледзь заўважыла, калі ён скончыў як мог сваю справу і расплакаўся цёплымі, як мача, слязьмі вялікага і самотнага сіраты. Ён плакаў так тужліва, што я адчула шкадаванне не толькі да яго, але да ўсіх мужчын на свеце, і пачала гладзіць яго па галаве кончыкамі пальцаў і суцяшаць яго, што ўсё добра, нічога страшнага, мой генерал. Усё жыццё яшчэ наперадзе. А тым часам чалавек з мачэта завёў Понсіё Даса ў бананавы сад і пасёк яго на кавалкі. Такія дробныя, што было немагчыма сабраць ягонае цела, бо яго ўжо расцягвалі свінні, небарака. Але не было іншага выйсця, сказаў ён, бо гэта быў бы смяротны вораг на ўсё жыццё. Гэта былі карцінкі ягонай улады, якія даходзілі да яго з далёкай мінуласці і толькі ўвастралі ягоную горуч ад таго, наколькі разбавіўся вадой расол ягонай моцы, калі яе не хапала нават на тое, каб заклясці чары зацьмення. Цурок чорнай жоўці прымусіў яго здрыгануцца за столікам даміно, дзе насупраць яго захоўваў ледзяны спакой генерал Радрыга де Агілар, які быў адзіным вайскоўцам, каму ён давяраў сваё жыццё ад таго моманту, як мачавая кіслата крышталізавалася ў суставах анёла з мачэта. І ўсё ж ён задаваўся пытаннем, ці такі давер і такая ўлада, ускладзеная на адну асобу, не ёсць прычына яго нешчасця? Ці не быў гэта мой сябра на ўсё жыццё, хто зрабіў з яго вала, каб паспрабаваць зняць яго натуральную шкуру, правадыра і ператварыць у палацавага інваліда, няздольнага прыдумаць загад, які б не быў выкананы ўжо загадзя? Ці не ён запрапанаваў нездаровую ідэю паказваць на публіцы твар, які не быў ягоным, калі ў старыя добрыя часы хапала босага індзейца, каб той ударамі мачэта праклаў сцежку праз натоўпу людзей з крыкамі: «Прэч з дарогі, падлы, бо ідзе той, хто тут камандуе!» І ў гэтым гушчары авацыі немагчыма было адрозніць, хто быў добры патрыёт айчыны, а хто зланаўмыснік. Бо тады мы яшчэ не здагадваліся, што найбольш падазронымі былі тыя, хто найбольш крычаў: «Хай жыве сапраўдны мужык, халера, Хай жыве генерал. Тым часам, як цяпер яму не хапала сілы ўсёй арміі, каб знайсці тую задрыпаную каралеву, якая насмяялася з неадольнай аблогі яго старэчых апетытаў. Халера. Ён скінуў косці на падлогу. Без ніякай бачнай прычыны пакінуў партыю няскончанай, прыгнечаны раптоўнай здагадкай, што ўсё ўрэшце знаходзіць сваё месца ў свеце. Усё апрача яго. Ён упершыню заўважыў, што кашуля на ім уся мокрая ад поту ў такую раннюю гадзіну. Адчуў смурод мерцвячыны, які узнімаўся з выпарэннямі мора. Адчуў ціхі посвіст флейты ягонай кілы, якую круціла ад цёплай вільгаці. «Гэта ўсё ад спёкі», – няўпэўнена сказаў ён, спрабуючы разгадаць, што за дзіўнае святло за акном агарнула нерухомы горад, дзе, як здавалася, адзінымі жывымі істотамі былі чароды грыфаў, што перпалохана ўзляцелі з карнізаў шпіталя для бедных. І сляпы на параднай плошчы, які адчуў, што ў акне палаца стаіць ахоплены дрыготкай стары чалавек, і падаў яму сваім кіем неадкладны сігнал. І яшчэ нешта крычаў, але ён не здолеў разабраць, расцаніў гэта як яшчэ адзін знак таго гнятлівага адчування, што неўзабаве нешта здарыцца. І аднак ён зноў сказаў: «Не, ужо другі раз за гэты доўгі бязрадасны панядзелак, гэта ўсё ад спёкі», – сказаў ён. І ў момант заснуў, закалыханы шоргатам дажджу на замглёных шыбах фільтраў лёгкага сну. Але раптам прачнуўся спалоханы. «Хто там?» – крыкнуў ён. Гэта было яго ўласнае сэрца, прыгнечанае дзіўным маўчаннем пеўняў на золку. І ён адчуў, што карабель сусвету даплыў да нейкага порта, пакуль ён спаў, плаваючы ў кіпучай пары. Што ўсе жывёлы, зямлі і неба, якія мелі здольнасць прачуваць смерць лепш за няздатнае прадсказанне і найдакладнейшыя людскія навукі, замоўклі ад жаху. Скончылася паветра, час змяніў свой курс. Ён устаў і адчуў, што ягонае сэрца распухае з кожным крокам. У вушах лопаюцца перапонкі, а з носа палілося нейкае кіпучае рэчыва. «Гэта смерць», – падумаў ён, пабачыўшы, як мундзір набрыняў крывёю, перш чым усвядоміў, што не, мой генерал. Гэта быў цыклон. Самы разбуральны з усіх, што раскалолі на чараду раскіданых астравоў старадаўняе суцэльнае каралеўства Карыбаў. Катастрофа была такая таемная, што ён выявіў яе, дзякуючы свайму інстынкту прадчування, значна раней, чым запанікавалі сабакі і куры. І такая неспадзяваная, што ледзь хапіла часу, каб выбраць для яе жаночае імя ў сумятні перапалоханых службоўцаў, якія прыйшлі да мяне з навіною, што «Цяпер ужо пэўная рэч, мой генерал, гэтай краіне прыйшлі капцы». Але ён загадаў, каб умацавалі бэлькамі дзверы і вокны, папрывязывалі ахоўнікаў у калідорах, курэй і кароў замкнулі ў кабінетах на першым паверсе, прыбілі кожную рэч на сваім месцы ад параднай плошчы да апошняга памежнага слупа яго перапалоханай краіны. Уся айчына стала на якар на сваім месцы, і быў дадзены неадменны загад пры першай праяве панікі страляць два разы ў паветра, а на трэці страляць насмерць. Аднак нічога не выстаяла перад жахлівым ножом кругаваротных вятроў, які чыстым рэзам успароў бабітае бранёю дзверы галоўнага ўхода і падхапіў у паветра маіх кароў. Але ён, агаломшаны гэтым ударам, не заўважыў, адкуль наваліўся той рык гарызантальных залеваў, які рассыпаў вакол сябе вулканічны град з абломкаў балконаў і дзікіх жывёлін з падводных джунгляў. Не меў ён дастаткова развагі і на тое, каб думаць пра шахлівыя маштабы катаклізму. Хадзіў пасярод гэтага патопу і пытаўся ў сябе, адчуваючы мускусны прысмак злосці ў роце. «Дзе ж ты, горыч маёй сліны, Мануэла Санчэс, халера? Куды ж ты падзелася, што цябе не можа дастаць стыхія маёй помсты?» У ціхай завадзе спакою, які наступіў пасля урагану, ён сустрэўся адзін з сваімі найбліжэйшымі ад'ютантамі. Яны выплылі на веславым баркасе праз суп з рэштак залы для аўдыенцый з брамы карэтнай вазоўні, вяслуючы без перашкод між верхавінамі пальмаў і вывернутымі ліхтарамі параднай плошчы. Увайшлі ў мёртвую лагуну катэдральнага сабора, у якой на імгненне зноў бліснула праніклівая думка, што ён ніколі не быў і ніколі не будзе гаспадаром усёй сваёй моцы. Яго не пераставала засмучаць з'ездлівасць гэтай горкай упэўненасці, пакуль баркас прабіраўся праз прасторы рознай гушчыні паводле змен колеру святла з вітражоў у кроне з масіўнага золата і ў гронках смаргаду галоўнага алтара і ў надмагільных плітах, пахаваных жыўцом віцэ-каралю, і памерлых ад расчаравання арцыбіскупаў, і ў гранітным выступе пустога маўзалея адмірала Акіянскага мора з выявай трох каравел, які ён загадаў збудаваць, калі б той раптам захацеў, каб яго косці спачывалі сярод нас. Мы выплылі каналам праз Тыберыя ва ўнутраны дворык, ператвораны ў святлісты акварыум, на кафляным дні якога між сцяблінамі нардаў і сланечнікам блукалі чародкі марскіх рыб. Мы перасеклі цьмяныя патокі клаўзуры кляштара Біскаек, мы ўбачылі пакінутыя келлі, убачылі, як клавікорд дрэфуе ў зацішным басейне залы для спеву. Мы ўбачылі на дне сонных водаў трапезнага пакою усю супольнасць божых дзеваў, якія патанулі падчас абеду, кожная на свае месцы за вялікім накрытым сталом. І калі выплылі праз балконы з кляштара, ён убачыў на тым месцы, дзе быў горад, шырокі азёрны абшар пад прамяністым небам. І толькі тады паверыў у праўдзівасць навіны мой генерал, што гэтая катастрофа здарылася ва ўсім свеце, толькі каб вызваліць мяне ад пакуты званай Мануэла Санчэс. Халера, якія ж у Бога варварскія метады ў параўнанні з нашымі. Задаволена думаў ён, разглядаючы мутную дрыгу на месцы, дзе раней быў горад. На яе бязмежнай паверхні плавала вялікае мноства патопленых курэй, і над вадой былі відаць толькі вежы катэдральнага сабора, ліхтар маяка, сонечныя тэрасы выбеленых мураваных віл у квартале віцэ-каралёў, раскіданыя выспы пагоркаў старадаўняга нявольніцкага порта, дзе цяпер атайбываліся тыя, хто ратаваўся ад урагану, апошнія зацалелых. Мы з недаверам бачылі, як баркарц, размалёваны ў колеры сцяга, ціха праплывае праз саргасавыя заторы мёртвых курыных цел. Мы ўбачылі смутныя вочы, тужлівыя вусны, задуменную руку, якая бласлаўляла ўсё навокал знакам крыжа, каб перасталі дажджы і засвяціла сонца. І ён вярнуў жыццё падтопленым курам і загадаў, каб воды адступілі. І воды адступілі. Пасярод радасных званоў, святочных феерверкаў, урачыстых аркестраў, пасярод гомана натоўпу, які сабраўся на параднай плошчы, каб уславіць годнага найвышэйшай пашаны за тое, што прагнаў дракона урагану. Нехта ўзяў яго за руку, каб вывесці на балкон. Бо цяпер, як ніколі, народу патрэбнае ягонае слова для падтрымання духу. І перш чым ён паспеў уцячы, ён пачуў аднадушны крык, які ўварваўся яму ў вантробы, як штармавы вецер. «Хай жыве сапраўдны мужчына!» Бо ад першага дня свайго панавання ён адчуваў безабароннасць, калі на яго адначасова глядзеў увесь горад. Словы застывалі ў яго на вуснах. У пробліску смяротнага праяснення розуму ён зразумеў, што не мае і ніколі не будзе мець адвагі на тое, каб з'явіцца на поўны рост перад безданню натоўпу. Так што на параднай плошчы мы зглядзелі толькі заўсёдны мімалётны вобраз, няўлоўны цень старога ў палатняным гарнітуры, які паслаў маўклівае бласлаўленне з прэзідэнцкага балкона і зараз жа знік. Але гэтага імгненнага відзяжу нам было дастаткова, каб падмацаваць веру ў тое, што ён быў тут і што ён сцярог наш сон і наша бяссонне пад гістарычнымі тамарындамі загараднай сядзібы. Калі сядзеў, глыбока задумаўшыся у плеценым крэсле качалцы з некранутай шклянкай ліманаду ў руцэ, чуючы шоргат кукурузных зярнят, якія ягоная маці Бендысьён Альварада правейвала ў місе з высушанага гарбуза, Бачачы яе праз гарачае марыва трэцяй гадзіны папаўдні, калі яна схапіла шэрую курыцу, заціснула яе пад пахай, з нейкай пяшчотай скруціла яе шыю. Пры гэтым, гледзячы мне ў вочы і кажучы голасам клапатлівай маці: «Ты заробіш сабе сухоты, калі будзеш столькі думаць і дрэнна харчавацца. Застанься сёння на вячэру», – маліла яна яго, спрабуючы пакусіць задушанай курыцай, якую трымала аберуч, каб тая не ўцякла ў апошніх кучах агоніі. І ён сказаў: «Добра, мама, застануся», і застаўся да самага вечара. Сядзеў, заплюшчыўшы вочы, у плеценым крэсле качалцы. Але не спаў, хоць яго закалыхваў пяшчотны пах курыцы, што варылася ў каструлі, а нястомна разважаў над шляхамі нашых жыццяў. Бо адзінае, што ўмацоўвала наша адчуванне бяспекі на зямлі, была ўпэўненасць, што ён быў тут, непаддатны чуме і цыклону, няўразлівы да насмешкі Мануэлы Санчэс, непадуладны часу, надзелены месіянскім шчасцем думаць за нас, ведаючы, што мы думаем, што ён не прыме за нас ніякага рашэння, якое б у нечым нам не пасавала. Бо ён перажываў усё не дзякуючы сваёй неверагоднай адвазе і бязмежнай асцярожнасці, а толькі таму, што быў адзіны з нас, хто ведаў сапраўднае вымярэнне нашага лёсу. «Ось я дайшоў дакуль, мама». Ён сеў адпачыць у канцы цяжкага шляху на апошнім гістарычным каменні далёкай усходняй мяжы, на якім было выбітае імя і даты жыцця апошняга салдата, што загінуў, абараняючы тэрытарыяльную цэласць айчыны, і ўбачыў змрочны і золкі горад суседняй дзяржавы, убачыў вечную імжу, прапахлую сажай ранішнюю імглу, парадна апранутых людзей у электрычных трамваях, пышнае пахаванне з гатычнымі катафалкамі, якія цягнулі белыя першыроны ў шаломах з плюмажамі, дзяцей, якія спалі, закруціўшыся ў газеты, у двары катэдральнага сабора. «Халера, што за дзіўныя людзі?» – ўсклікнуў ён. «Выглядаюць як паэты, але не паэты, мой генерал. Гэта готы, ці то кансерватары, якія там даюць уладу», – сказалі яму. І ён вярнуўся з таго падарожжа ў захапленні ад адкрыцця, што нічога не можа параўнацца з гэтым пахам гнілых гуаваў і з гэтым гоманам рынку і гэтым глыбокім пачуццём тугі над вячоркам гэтай убогай айчыны, чые межы ён ніколі не перойдзе. І не таму, што баяўся б пакінуць крэсла, ў якім сядзеў, як сцвярджалі ягоныя ворагі, а таму, што чалавек як дрэва ў лесе, мама, як звяры ў лесе, якія пакідаюць свае норы толькі каб есці, — казаў ён, прыгадваючы смяротным праясненні розуму, як падчас лёгкага сну ў часе сіесты, той сонны жнівеньскі чацвер столькі гадоў таму, калі ён наважыўся прызнацца, што ён ведае межы сваіх амбіцый. Ён расказаў пра гэта аднаму вайскоўцу з іншых краёў і іншага часу, з якім сустрэўся сам-насам у душным кабінетным паўзмроку. Гэта быў сарамяжлівы маладзён, адурманены славалюбствам і ад нараджэння пазначаны кляймом адзіноты, які стаяў нерухома ў дзвярах, не наважуючыся ўвайсці, пакуль яго вочы не прызвычаліся да паўзмрока, напоўненага водарам гліцыній, распаленых спёкай. Тады ён здолеў яго разгледзець. Ён сядзеў у кругаваротным фатэлі, кулак ляжаў нерухома на голым стале. Ён быў такі звычайны і невыразны, што ў ім не было нічога агульнага з ягоным публічным вобразам. Без аховы і без зброі, у кашулі мокрай ад поту смертнага чалавека і з прылепленымі да скроняў лістамі шалвіі ад галаўнога болю. І толькі калі я пераканаў сябе ў неверагоднай праўдзе, што гэты заржавелы стары – гэта той самы ідал нашага дзяцінства, найчысцейшае ўвасабленне нашых мар пра славу, толькі тады ён увайшоў у кабінет і назваў сваё імя ясным і цвёрдым голасам чалавека, які спадзяецца дамагчыся прызнання сваімі ўчынкамі. І ён паціснуў мне руку сваёй мяккай дробнай рукою біскупа і з уважлівым здзіўленнем выслухаў казачныя мары гэтага чужынца, які прасіў зброю і салідарнасць дзеля справы, якая таксама і ваша эксцэленцыя, прасіў матэрыяльна-тэхнічнай дапамогі і палітычнай падтрымкі ў бязлітаснай вайне, якая змяце раз і назаўжды рэжымы кансерватараў ад Аляскі да Патагоніі. І ён быў такі ўражаны ягоным запалам, што спытаўся: «Нахера ты ў гэта лезеш, халера? Чаму хочаш памерці?» І чужынец адказаў без кроплі сарамлівасці, што няма большай славы, чым памерці за айчыну, эксцэленцыя. І ён сказаў са спачувальнай усмешкай: «Не будь ёлупнем, хлопча, айчына – гэта жыццё», – сказаў ён. «Вось што», – сказаў ён і расціснуў кулак, які трымаў на стале. І паказаў на далоні гэты шкляны шарык. «Гэта такая рэч, якую або маеш, або не маеш. Але яе мае толькі той, хто яе мае, хлопча. Вось што такое айчына», – сказаў ён, і на развітанне паляпаў яго па спіне, так нічога і не даўшы, нават не суцешыў яго абяцанню. А ад'ютанту, які зачыніў за ім дзверы, загадаў, каб больш не дакучалі чалавеку, які толькі што выйшаў. «Нават каб не трацілі час на тое, каб за ім сачыць», – сказаў ён. «У яго пер'е свербіць, з яго няма толку».